सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तना श्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन मन जन को पूरन दीजे हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन मन जन का पूरन दीजे हो बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछुरे थे माधव यह जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीव चिर पयो दर्शन दिखे बहुत जन्म बिछुरे थे माधव यह जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीव चिर पयो दर्श दर्शन दिखे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तना श्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन का पूरन दीजै।